نا. عرض یہ ہے کہ بعض شخصیات یہ شرط لگاتی ہیں کہ آپ کو یہ رقم اسی جامعہ میں خرچ کرنی, اور مجلس کی طرف سے یہ ہے کہ آپ مدنی مرکز میں جمع کرائیں, تو اس صورت میں پریشانی ہوتی ہے کہ کیا کریں, اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے. زکات کا معاملہ ہے کہ زکات کا تو کرنا ہوتا ہے حیلہ. اب شرعی حیلہ کرنے کے بعد اس کے استعمال کا حکم بدل جاتا ہے, اس کا وہ تاکید سمجھ میں آ نہیں رہی, اس لیے کہ وہ اب تنخواہ میں زکات دی نہیں جا سکتی. اگر کوئی طالب علم غنی ہے تو اس کو زکات میں تو تملیک کے شخصی شرط ہے, یہاں تک کہ اگر زکات کی رقم سے کھانا بنایا تو بھی شاید اس میں بھی کلام ہو, کیونکہ وہ زکات کی رقم اس نے بدل دی کھانا بنا کر. کیا سمجھ میں آتا ہے نا, کھانا تو وہ ہلاک کر دی نا زکات کی رقم, تو اس لیے زکات کا ہیلا کیے بغیر اس سے تو کوئی چیز بھی ہم نہیں لے سکیں گے. پہلوانے کی ترکیب نہ کی جائے تو اچھا, باقی اب عوام کو اتنی کہاں پڑی ہوتی ہوگی کہ اس کو اسی جامعہ میں لگائے. تو مدنی مرکز کے ساتھ اگر ہم چالاکیاں نہ کریں تو اپنی رسی مدنی مرکز کے ہاتھ میں دے دیں, جس کھونٹے تو چاہے جہاں چاہے باندھ دیں. اطاعت میں عظمت ہے. ایک شخص ہے وہ دو سال سے رقم دے رہے, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ صرف اسی جامعہ میں خرچ کر لی, وہ زکات دے رہے ہیلا کر کے دے رہے ہیں. اچھا, نہیں تو پھر وہ بولے میں مدنی مرکز کو الگ سے دیتا ہوں, یہ فقط اسی جامعہ کے لیے. اس صورت میں آپ اپنے ذمہ داروں کو اعتماد میں لے کر ترکیب بنائیں. انہوں نے اپنی طرف سے کہہ رہے, کہلوایا نہیں گیا ان کو, خود ہی کہا یہ کہلوایا گیا ہے. نہیں, ان کو کافی ذہن دیا کہ آپ ہے نا مدنی مرکز میں جمع کروائے, تو انہوں نے الگ سے جو ہے نا چیک وغیرہ ذمہ داران کے حوالے سے یعنی دیا تھا, اور یہ جامعہ کو الگ دیا ہے. اور اس کو اپنے علاقے کے جامعہ کا بس دلچسپی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ایسے اسلام بھائیوں کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی مرکز جو ہے بہت بڑا سمندر ہے, تو ہمیں اپنے تمام مدنی فنڈ اپنے علاقے پر ہی خرچ کرنے چاہیے اور مدنی مرکز میں جمع نہیں کروانے چاہیے, کچھ پیغام عطا فرمائیں. مدنی عطیات, ہاں یہ تو اگر اس کو بھی بغاوت نہیں کہتے, بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت ہی کی باتیں اس طرح کی کہ مدنی مرکز کے خلاف ذہن بنا ہوا اور بنایا جا رہا ہے, تو ایسے لوگ تو دعوت اسلامی کے لیے انتہائی نقصان دہ. دعوت اسلامی کو سمندر تسلیم کرتے تو سمندر کے کنارے ہی عافیت ہوتی ہے نا, سمندر میں تیرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ مدینے پہنچتے ہیں. یہ ہمارے باب المدینہ میں سمندر سے کبھی گزرتا ہوں تو میں اس کو چومتا ہوں اشارے سے, کہ یہ سمندر براہ راست جدہ شریف جا رہا ہے, اور اس کا نام بھی بحر عرب ہے. ہمارے باب المدینہ کے سمندر کے پورا یہ بحر عرب ہے. تو سمندر ہوتا ہے, نہر ہوتی ہے, تو باہر کو چھوڑ کر نہر کی طرف کیوں جائے؟ تو یہ غلط کرتے ہیں, ایسوں سے مدنی مرکز بھی ناخوش, میری بھی شدید ناراضگی کہ ان کو اگر یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی کے جامعہ دعوت اسلامی کا ہے, تو ان کو دعوت اسلامی کے ماتحت ہی کرنا ہوگا جو کچھ کرنا ہے. یہ غلط کر رہے ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں, ایسی ترکیبیں بھی نہیں بنا کر رہے ہیں. چالاکیاں نہ کی جائیں, مدنی مرکز کے حوالے اپنے آپ کو رکھا جائے. اگر نعوذ باللہ مدنی مرکز آپ کے ساتھ کوئی لگتا ہے کہ وہ وہاں کے ذمہ دار ترکیب میں کچھ رکاوٹ ہے, تو آخر اس کی ترتیب تو ہے نا, ترتیب بار آپ آگے چل کر ان کے بڑوں تک شکایت پہنچائیں, جیسے آج ہی شاید بیٹھے ہوئے پاکستان انتظامی کابینہ, تو ان تک جب پہنچے گی تو انشاءاللہ ان سے پہلے ہی جو آپ کے ڈویژن کے ہیں یا اس سے بڑے صوبائی ہوتے ہیں, تو یہ لوگ مسائل حل کر دیں گے اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہوئی تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.